इतने हुआ था चक्रम चिक्लिदम संक्रम, यहाँ तो हुआ था उपसर्गे दह, अप हो जाएगा उपसर्गे अदह, अधेर घसलिशाद घय घई अपिच, अरे ये दूसरा उपसर्ग उपसर्ग अप से आता हम घय अपोश्च घय अप अधेर घसलिशाद घई अपिच, घय पर हो अप हो तो अध को घसली, पहले उपसर्ग द से अप्रत्यय अध धातु से अप हुआ, अप पर हो तो क्या होगा अध धातु को घसली, अधे घसली घई अपी, तो घस होने पर घस अगर अ उपसर्ग है तो प्रघस विघस बन गया, प्रघस है प्रकृष्ट भक्षण कोई राक्षस भी है, और विघस है अर्ध चर्बित घास, विघस ऐसे लिखा है उसमें दिया कुछ आधा चबा विघस उपसर्ग किम घास, घास अध से घई हो गया, घई होने पर उपसर्ग घय पोश्च सूत्र से घस हो गया, घास बन गया, यहाँ अप नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ उपसर्ग से घय हो जाएगा और घय पोश्च चला गया, घय नहीं हुआ घय हो घय पोश्च चला गया, उपसर्ग नहीं होने पर घास बन गया। नौ न च नौ उपपदे अध से न प्रत्यय हो जाएगा, च से अप हो जाएगा, नी प्रग अध्याय से न और अप, नी से अध न हो गया तो बुधा न्याद और अप होगा तो घय पश्च निघस बन गया, भोजन अर्थ होता है विघस न्याद विघस दोनों का एक अर्थ दिया न्याद, और विघस का अर्थ भोजन शेष ऐसा भी अर्थ क्या है अर्धचर्बित घास भी। व्यध जपो रनुपसर्गी अप हो जाएगा, व्यध धातु जप धातु से अपन से व्यध जप बन गया उपसर्ग नहीं, और उपसर्ग तो आव्याध व्यध ताड़न धातु है तो घय हो गया अथवा आव्याध वेदनार्थ है, और उपप्रग जप धातु से हो जाएगा घय तो अतवृद्धि उपजाप, उपजाप हो गया घय हो गया, मंत्र भेद, मंत्र भेद क्या है मंत्रणा विशेष तो पैशून्यम इत्यर्थ नीचे से दिया पंच पंक्ति में, मंत्र भेद मंत्र पैशून्यम अर्थात मंत्रणा विशेष, जब कान में जपना उपजा पास में रहकर कुछ कहना ये मंत्र उपजाप है पैशून्य। सन असुर वा सन शब्द हसासन से अप हो जाएगा घय हो जाएगा अन्य पक्ष में, अपक्ष में सन सन घय पक्ष में तो बुधा सन सन सन हस हास हस शब्द प्रयोग करते हस और हास यही बनता है हस धातु से, अनुपसर्गित उपसर्ग होगा तो घय हो जाएगा अप नहीं होगा, प्रस्वान प्रहास प्रहासे च मन्युपपदे मन तीर्थम एक वच प्रहास प्रहास है प्रयास, यम समुपनिविशुच साम उपनिवि कितने रतेषु अनुपसर्गे च यमेर अवा, अन्य पक्ष घय हो जाएगा संप्रग संयम घय तो संयाम समान अर्थ है संयम अनुशासन अर्थ है, उपयम उपयाम ये विवाह अर्थ हो जाता है, नियम नियाम नियमन है नियम वियम व्याम यमनम यम याम नियमन अर्थ में, नौ गदनद पठस्वन गदनद पठस्वन कितने धातु नी रहते अप विकल्प से अन्य पशे घय निगद निगाद निबंध निगद व्याख्यान निवदनम निशनाम वदन निवदनम निनद निनाद शब्द है, निपट निपाठ पाठ है, निस्वन निस्वान शब्द है, कौनो वीणायांच नौ उपसर्गे च वीणाया विषयाच कौन तिर अवा क्वण क्वण क्वण शब्द धातु से अप हो जाएगा विकल्प से अप वा वीणायाम न उपसर्गे च निरहते वीणा विषया च क्वणतिर अप तो वीणा ग्रहण प्राद्यर्थम वीणा अर्थ होगा प्रवादि उपसर्ग रहते समय निक्वण निक्वाण निपूर्वक निक्वण निक्वाण अप और घय हो गया ये हो गया ये क्वण क्वाण ये वीणायाम च नौ उपसर्गे होगा और वीणा विषया च दो है निपूर्वक क्वण धातु से हो जाएगा और वीणा अर्थ में भी हो जाएगा तो पहले निक्वण निक्वण दे दिया नौ उपसर्गे च क्वण से अप हो गया घय हो गया और वीणा के लिए दूसरा वीणायाम तो प्रक्वण प्रक्वाण निक्वण निक्वाण में क्या है नौ उपसर्ग नि उपसर्ग रहते निक्वण निक्वाण और कौन नौ नौ हाँ अनुपसर्ग नौ अनुपसर्ग अनुपसर्ग कौन कौन हो गया और बिना किला लगे नौ अनु पहले नौ की अनुवृत्ति है कौन अनुपसर्ग और बिना विषय के लिए तो प्रकोण प्रकोण बिना किले अर्थ है प्राद्य अर्थम जो दिया है वो स्वपसर्गार्थम दे दिया है क्या केवल प्रणय अन्य उपसर्ग हो जाएगा नित्यम पण परिमाणे पण धातु से हो जाएगा अप नित्यम पण व्यवहार अर्थ में परिमाण अपचात मूलकपण शाकपण ये मूलकपण शाकपण क्या व्यवहारार्थम मूलकादीनाम परिमित मुष्टिर्बध्यते स्वस्य विषय बिक्री करने के लिए बांध कर रखते हैं बीड़ा क्या कहते बंडल एक एक मुट्ठी रखते उसको क्या कहते हैं हिंदी में मूल के साग बांध के इतने बीड़ा बीड़ा बंडल कहते हैं गुच्छा गुच्छ गुच्छ गुच्छा क्या है मालूम है नहीं बिक्री करते साग आदि मुल्क आदि बांध करे गंठली गंठली गठी गठली क्या कहो मालूम नहीं गठली ये जो बांध कर इतने कहीं के बांध कर रखते बिक्री करते हैं गड्ढे गठल हाँ गठल होगा गठल मालूम है गठल हाँ वो आजकल तो हो गया सब वजन करते हैं पहले इसे बांध कर रखते थे इतना वजन कितने करना है साग आदि कितने सो बांध कर रखते वो कोसरा साग अन्य साग सो बंडे रखते इसे बिक्री करते और बिक्री करने के लिए कितने आज करते सब खाएंगे केला बिक्री करते वजन से दिखाएगा भी के तो बहुत पहले देखा हमको आश्चर्य केला भी वजन से बिक्री करते पका वही मूलकपण सागपण व्यवहार था मूलक आदि ना परिमित मुष्टि बाध्यते परिमाण किम पान पण धातु से व्यापार अर्थ हो गया घय हो गया मदो अनुपसर्गे अनुपसर्गे मद से अप हो गया धन मद उपसर्गे तो उन्माद हो गया घय हो गया प्रमद सम्मदो हर्षे हर्ष में प्रमद और सम्मद बनेगा अप हो जाएगा हर्ष किम जय हर्ष नहीं तो प्रमाद सम्माद प्रमाद सम्माद होता है असावधानी सम्माद ये प्रमाद ऐसा है समुपदो रज पशुचु सम समुदो गलत हुआ समुदो रज पशुचु सम उद समुदो अज पशुचु संपर्क उदपूर्वक अज धातु से संपूर्व अज ही समुदाय उत्पूर्वश प्रेरणे तस्मात् पशु विषय का अवस्यात संपूर्वक अज धातु से उत्पूर्वक अज धातु से संपूर्वक अज समुदाय समाज बनता है उत्पूर्वक है अज धातु प्रेरणा अर्थ में पशु को प्रेरणा आदि करते समय घाय अप हो जाएगा अघयपोह, अघयप भी आया था घय, हाँ अजय पे घय और आप को छोड़ करके होता है अवादेश में अजय बी अजय अजय बी अघयपो, तो घयप इतुक्ते भी भावना घय आप घय और आप होता नहीं, घय आप है तो बी नहीं हुआ, तो संप्रग से क्या प्रत्यय हुआ अज अच ये क्या अप समझ बन गया, समझे पशुनाम संघ उदज पशुनाम प्रेरणम पशु से किम समाज ब्राह्मणा नाम, समझ और समाज में कोई भेद है, इतने क्या भेद है ना और कोई भेद है, हाँ पशु का संघ हुआ ये ब्राह्मणा समाज, यहाँ क्या है समाज समूह समाज पशुना संघ समय ये ब्राह्मण समाज संसद सभा है सम, नहीं समाज है तो नहीं, हाँ निकाय में है सम, सम समाज है थे। तो एक अजीब अजीब शीत कुत्ता, अच्छा इसमें घाय होने के बाद घाय हुआ समाज में, घाय होने पर चजुक से कुत्ता होना चाहिए, अजीब रज्योश चैत्य सूत्र है, अजीब रज्योश से कुत्ता अभाव हुआ, नीचे ने समाज ब्राह्मण समाज समाज है तो समूह अर्थ या संगत समूह अर्थ हो गया पशुना संघ, यहाँ पशु सुख ये भी समुदाय है ब्राह्मण समाज है, उदाज क्षत्रिय अच्छा उदाज क्षत्रियाना क्षत्रियन के लिए उदाज कर दिया, वहाँ क्या अर्थ है उदाज का अर्थ क्या मालूम है प्रेरण अर्थ है क्षत्रियों को ले जाना, अक्षेशु ग्रह ग्रह धातु से आप हो जाइए, अक्ष शब्द से देवनम क्रीड़ा लक्ष्यते लक्षणा से, तत्र यत पणरूपेण ग्राह्यम तत्र ग्रह इति निपात्यते, तो अक्ष क्रीड़ा करते समय खेलते समय पणरूप से तो जीते लहाने पर इसको देंगे, जो पणरूप से देने वस्तु उसको ग्रह शब्द से कहा, ग्रह से आप करके अक्ष से ग्रह ग्रह व्यातुक्षिमभिसरण ग्रह अधिव्यन, ये कहाँ का प्रयोग है व्यातुक्षिम अभिसरण ग्लम अधिव्यन मेघ काव्य का, माघ काव्यस्थमिदम, तो वि आंग पर व्यातुक्षिम अभिसरण ग्लह ग्लहान अधिव्यन, तो हाँ तो यहाँ ग्लह शब्द है अभिसरण ग्लह अभिसरण ग्लहाम अधिव्यन, तो ग्लह शब्द उसमें कहा नहीं, ग्लह तो ग्लह शब्द अकारांत ग्लह अभिसरण ग्लहाम, तो स्त्रीलिंग त्रिलिंग होगा तो ताप होगा, दिवस तो कर्ण है कर्मणि द्वितीय दिया है दिवस तदर्थ से कर्ण से कर्मता द्वितीय अभिसरण ग्लहाम अभिसरणम चौर्य सुरथार्थम अभिगमनम तदेव ग्लह पर्णरूपेण ग्राह्य द्रव्यम यस्या तथा विधाम व्यातुक्षीम उक्ष सेचन से बनता परस्पर जल सेचन, ये व्यातुक्षीम है वो परस्पर पानी फेंकना है व्यातुक्षिम उक्ष सेचन से बना वी कर्म व्यतिहार व्यातुक्षिम वी अति करके उक्ष से अत्युक्षी सेचन है, तो अर्थात यही क्रीड़ा के लिए अभिसरण चौर्य सुरतार्थम अभिगमन उसको ग्रहपण रूप से के हार जीते होने पर पानी फेर परस्पर पानी फेंक खेलना है जल सेचन व्यातुक्षी तथा कर्म व्यतिहार नचत्याम नच नच होने से नचस्त्रियाम अयम स्वार्थ अय होकर आदि वृद्धि किसमें बनेगा व्यातुक्षीम अभिसरण ग्रह तो हो गया क्रीड़ा है अक्षेशु अक्षेशु किम पादस्य ग्रह, पादस्य ग्रह ग्रहण अर्थ है वंदनादि के लिए पाद ग्रहण, यहाँ अप हुआ, अप किस तरह होगा विदीर्ज। प्रजने सरते है विसर्ग है सरते है, प्रजनम प्रथम गर्भग्रहणम गवाम उपसर, श्री धातु से अप हो गया सर बने उपसर। कथम अवसर प्रसर इति, तो उपसर में तो हो गया अप हो गया, और श्री धातु से घन तो सार होना चाहिए, तो प्रसर अवसर प्रसरण तो विस्तार वेग कैसे वह अधिकरण पुंसी संज्ञा घ प्राण से घ हो गया, ये तो घ ही होगा तो प्रसार होना चाहिए। वह संप्रसारण च न्यभ्युपविशु, नी अभि उपवी रहते हुए स्पर्धान धातु से संप्रसारण च अभ्यु हो जाएगा संप्रसारण होगा, नी प्रयोग हुए से अप हुआ संप्रसारण, हुए का आदि च हुआ वकार को हो जाएगा वो संप्रसारण च पूर्व रूप, नी हु अग्रे गुण अबादेश नी अव, नी अव स्तुति प्रार्थना है, अभी अभी वही अर्थ है अभी प्रकोह से, उपहव निमंत्रण है, अभिहव विहवी आह्वान अर्थ है, ये सु किम प्रवाय प्रोक हुआ तो हिम स्पर्धाम से ये अप नहीं हुआ घय हो गया, आदि चौपदेश हुआ हो गया वाह, अगर घय करेगा अ वाह के आगमन पर यु का आगमन किस सूत्र से होगा आत्वे गुचन गुसई कौन से क्या बनेगा प्र वा य प्रवाय आह्वान अर्थ है। आंगी युद्धे आंग पूर्व रहते युद्ध अर्थ में हुए थे अप असंप्रसारणी हो जाएगा, आहूयते अस्मिन इति आव युद्ध आव, आहूयते अस्मिन इति आव युद्ध, युद्ध किम आह्वाय गय हो गया आह्वाय आह्वान अर्थ है। निपान महाव निपानम आहव आहवस्तु निपानम स्याद उपकूप जलाशय आगे दिया, आहव क्या है कूप के समीप जल प्रसादी को पिलाने के लिए उसका आहव निपान कहते। आंग पूर्व से भयते संप्रसारणम अप वृद्धिश्च उदक आधार चेद वाच्य, उदक आधार है तो आंग पूर्व को हे धातु से अप करना संप्रसारण वे संप्रसारण से हु होता है, हु होने के बाद फिर उसको वृद्धि करना, इसलिए वृद्धि होने से क्या आएगा हव फिर आवत हाव बन गया, नहीं तो हव होता आहा वस्तु निपानम से आधे उपकूप बन गया, ये क्या है निपानम आहाव, सूत्र में आहाव दिखा दिया इसे बनेगा निपातन है, निपानम के अर्थ में आहाव मंत्र में हु धातु से अप संप्रसारण तो है और वृद्धि भी है। भावे अनुपसर्गस्य अनुपसर्गस्य हुई धातु से अनुपसर्ग से हुए थे संप्रसारणम अप च स्याद भावे, उसे कर दिया अप अनुपसर्ग है और संप्रसारण हो गया पूर्व रूप है गुणावादेश हव आह्वान अर्थ ही है। हनश्च वध हन धातु से अप हो जाएगा हन को वध आदेश, अनुपसर्गाद हंतेरे भावे अप स्याद वधादेदश्च अंतोदात्त, वधकन से अप वध बन गया वधेन दस्युम ये अंतोदात हो गया वध शब्द, तो अंतोदात से आ गया अनुदात हो जाएगा पदम एक वर्जम वह अनुदात हो जाएगा और उदाताद अनुदात से स्वरितम न हो जाएगा स्वरित वधेन में वध शब्द अंतोद न स्वरित हो जाएगा। चाद घय हन से घय करेंगे तो हाँ हाँ हाँ हो और हनस्त चिन्ह से ये नीचे दिया है चजो की कुत्तम ठीक नहीं घात हनस्त चिन्ह इति तत्व आगे हो चजो इति कुत्तम दिया है ना ठीक है में बीच में हो अंतर्निर्णयसु चाहिए चजो की नहीं घात बन गया। मूर्तो घन मूर्ति अर्थ में घन शब्द मूर्ति काठिन्यम तस्मिन् अभिधेये तस्मिन् अभिधेये ना दीर्घ नहीं चाहिए तस्मिन् अभिधेये अर्थ में हंतर अप हंधातु जप हो जाएगा और घन से आदेश हन को हो जाएगा घन न बन गया तो मूर्ति काठिन अर्थ है अभ्र घन अभ्रघन अभ्र मेघ कठिन कथम सैंधव घनम आनय घन का अर्थ काठिन्यम मूर्ति काठिन्यम तो मूर्ति अर्थ में तो सैंधव घन तो काठिन्य अर्थ होगा तो काठिन्य तो कठिन द्रव्य का धर्म है धर्म शब्द न धर्मी लक्ष्यते काठिन्य शब्द से क्या अर्थ करना कठिन घन सैंधव का घन कठिन सैंधव डोला डोले अंतर्घनो देशे अंतर्पूर्व घन धातु से हो जाएगा अप हो जाएगा घन आदेश हो जाएगा तो वाहिक ग्राम विशेष से संज्ञेय संज्ञा है कि देश का नाम अंतर्घन अंतर्घन में देश विशेष में अंतरूपद्रत अंत से अप हो गया प्रकृति को घनादेश हो गया निपातन कर दिया। अच्छा निपातनाथ पूर्व पदार्थ संज्ञा में अग्रह से नत्व प्राप्त था नत्व नहीं हुआ अंतर्घन न बन गया। अगारिक देशे प्रघन प्रघानश्च अंतर्घन इति पाठांतरम कहीं अंतर्घन पाठांतर दिया है नत्व करके नत्व कैसे पूरा संज्ञा उसका निपातना नत्व अभाव अतः नत्व नहीं किया कहीं अंतर्घन से पाठांतर दे दे। अगारिक देशे प्रघन प्रघानश्च अगर गृह का एक देश में सामने वाले घर में प्रगण और प्रघान दो बनेगा द्वारे के देश दो प्रकोष्ठ हो द्वार के एक देश सामने दो प्रकोष्ठ है अलिंदो कहते आभ्यंतर बाह्य से एक अंदर के बाहर तत्र बाह्य प्रकोष्ठ निपातन मिदम क्या प्रगण प्रघान बाहर क्यों प्रविशद भी जने पाद ही प्रकोष्ठ अन्य तिथि प्रगण जब आते पहले कमरे पाद जोर से पीटते हैं घर वाले को पता चलेगा प्रगण प्रगाण दो ही रूप बन जाएगा कर्मणि अप कर दिया पक्ष वृद्धि उससे भी निपातन के सूत्र में कर दिया प्रगण प्रगाण प्रत्यय क्या हुआ हनन धातु से अप कर दिया और वृद्धि एक पक्ष में हो गया और घन आदेश कर दिया और न तो हो गया न तो हो जाएगा ही पूर्व पदार्थ संज्ञा में प्रगण प्रगाण प्रविशद प्रवण उद्घनोत्याधानम उद्घन और अत्याधानम उद्घन उत्प्रकरण धातु से उद्घन अत्याधानम दो अत्याधान वाच्य वाच्य चेद अवग्रह तो केवल हाँ उद्घन उद्घनो अत्याधानम अत्याधानम अत्याधान अर्थ हो अत्याधान उपरि स्थापनम यस्मिन काष्ठे अन्यानि काष्ठानि स्थापयित्वा तक्षन्ते तद उद्घन उद्घन हो गया उद्घन उत्प्रक अनंतात् से आप कर दिया अन को घन आदेश उद्घन हो गया जिसी काष्ठ में दूसरे लकड़ी रह करके काटते हैं बासुला से उद्घन नीचे लकड़ी रख करके ऊपर कोई लकड़ी रख करते नीचे जो उद्घन लोहे का भी घन होता है पीट देने के लिए घन तो जब पीटने वाला नीचे जो रहता है उसको अलग कहते नीचे वालों क्या कहते हैं कुटा श्वेत कुटा निहाय लोहे वाला होता है लकड़ी भी नीचे के रख करके बड़ा लकड़ी रखते उसके ऊपर कहते हैं उद्घन है और पीटते जो अलग है यहाँ यस्मिन काष्ठे अन्यानि काष्ठानि स्थापयित्वा तक्षन्ते तक्षण करते थे उद्घन हुआ अधिगण हुआ तो उद्घन अत्याधानम उद्घनो अत्याधानम उद्घन हो गया अत्याधान का अर्थ वही अत्याधान ऊपरी स्थापन जिसके ऊपर करके करते हैं अपघनो अंगम अंग का तो शरीरावयव सच है न सर्व किंतु पानी पादश्चैत्याहु तो पानी पाद के लिए करण में अप कर दिया अपघातो अन्य अपघन पानी पाद के लिए अंग के लिए अपघन बन गया और अन्य शब्द हो तो अपघात अन्य नाश अनर्थ हो गया करणे यो भी दृशु करण में अयस वी और द्रु ये स्वान्ते करण में अप हो जाएगा अयस शब्द हो वी हो द्रु हो हनन धातु से अप हो जाएगा और घनादेश हो जाएगा अयो हन्यते अनेनेति अयोघनः, अयो हन्यते अनेन अभिघन जो ऊपर से पिटते घन उसके तो घन ही कहते हैं लोहा का अयोघन हथौड़ा, हथौड़ा अरे विघन द्रुघन ये लकड़ी का होता है मुंगरी काष्ठ धन होता है विघन द्रुघन कहते मुंगरी माने मुंगरी निहान और मुगरा कहते थे ना निहान एक मुगरा ये मुगरे ऊपर रगड़ के फिरते हैं क्या कहते हैं नहीं मुगरा मुगर मुगर हाँ मुगर मुगर मुगरी ये क्या विघन द्रुघन द्रुघन पेड़ को काटने वाला लकड़ी काटने वाले द्रुघन ही ते के तो न तो हो जाए पूर्व पदा संज्ञा मगे न तो हो गया संज्ञा ऐसा कुठारस्य ये तो कुठार कर दिया द्रुघन द्रुर्वृक्ष है पेड़ काटने वाले स्तंभे कच स्तंभ उपद्र तो हन धातु से करण में क भी हो जाएगा अब भी हो जाएगा पक्षी घनादेश घनादेश हो जाएगा क हो जाएगा तो क होने पर हन के उपधा लोप गमन जन खन घसाम लोप कितने की होते निनेश हो जाएगा और स्तंभ घन बन जाएगा घनादेश हुआ और जब घनादेश नहीं होगा क नहीं होगा अप होगा तो स्तंभ घन करणित एव और करण हो तो घय हो जाएगा तो स्तंभ घात हो घात में घ कैसे होगा अंत स्वत अंत चिन्ह परु घ परि उपपद रहते हन धातु को घ हो जाएगा अंतर अवश्यात करण घ शब्द आदेश परिहन्यते अन्यति परिघ जिसे परिहन्यते चार तरह परिघ हो क्या कहते परिघ चारी तरफ पानी रखने के लिए क्या कहते उसको नाली में हैं परिखा अच्छे हैं अच्छा हंसुआ दात्रम हसुआ हसुआ हसिया हाँ हाँ दात्रम ही है हाँ ठीक वही घास आदि काटने दर्दी हाँ फसा हंसु वाले क्या दात्र हंसुआ परिघ परिहन्यते हन्य नहीं थी परेश घांग कयो हो परे है रेफ को ल हो जाएगा घ शब्दे अहंस अंक शब्दे च परि परि से घ बनेगा परिघ तो र को ल हो गया पलिघ परिघ दो बन गया अभी परिघ बनाया था उसमें ल तो परि से घांग कयो घ और अंक पर हो तो परि क्या अंक हो तभी ल ल परियंक पल्यंक बन गया ये ल करने के विकल्प से परिघान हाँ अस्त्र में काटने वाले विभिन्न मुद्गर लोहे का मुद्गर है देवी क्या मुद्गर लेते हैं दातर अस्त्र हाँ वही वो हाँ परी हाँ हाँ वो तो दातरा भी है अस्त्र शस्त्र सब है। अच्छा यहाँ जो घ दिया ना परे से घांग कही हो घ शब्द से सौम रूप शब्द से आ शब्द संज्ञा ये तो संज्ञा है शब्द संज्ञा है ना तो घ शब्द नहीं लेने के लिए क्या लेना चाहिए तरप तम वो घ लेना चाहिए शब्द संज्ञा है ना तो इसलिए कहते यहाँ कृत्रिम से न ग्रहणम तरप तम वो कह थी ग्रहण नहीं होगा क्यों नहीं होगा व्याख्यान आता नहीं तो क्यों आना चाहिए परिचय घांग कह में घ शब्द से क्या लेना चाहिए तरप तम लेना चाहिए जैसे गुण शब्द आएगा तो व्याकरण में क्या लेते हैं अयो घ एक शब्द संज्ञा है घ कर्ण से तरवतम होना चाहिए किंतु व्याख्यान तो नहीं होगा उपघ्न आश्रय उपपुरात हन धातु से हंते अपस्याद और उपधा का लोप भी बना दिया निपातन करके आश्रय शब्द न सामीप्यम लक्ष्यते समीप हो तो पर्वतेन उपहन्यते सामीप्यन गम्यते पर्वतोपघ्न पर्वत की ढाल है पर्वतन उपहने सामीपन गवें तो पर्वत उपघन पर्वत की ढाल ढाल ढाल क्या है नीचे हाँ पर्वत ये पास है पर्वत उपघन पर्वत सामीपन है जी हो गया कितने इसका है जी संघो द्वौ गण प्रशंसयो हो संघ उद्घ संघनन संघ भावे अप हो गया उद्धन्यते उत्कृष्ट ज्ञायते तो उद्घ एक संघ और के उद्घ बन गया संघ हो गया गण के लिए उद्घ हो गया प्रशंसा के लिए उद्घ इति कर्मणि अप हो गया हन धातु से गत्यर्थानां बुद्ध्यर्थत्वात् हन्तिर् ज्ञाने यहाँ प्रशंसार्थ में उद्घ जो बना यहाँ ज्ञानार्थक ज्ञानार्थ उद्घ होने से प्रशंसार्थ उद्धन्यते उत्कृष्ट ज्ञायते तो उद्घ उद्धन्यते तो हन धातु ही हन धातु से ज्ञानार्थक हो गया क्योंकि हन गति हिंसा गत्यर्थक ज्ञानार्थक भी होता है गत्यर्थानां बुद्ध्यर्थत्वात् बुद्ध्यर्थक जितने ज्ञान गत्यर्थ के ज्ञान गमन प्राप्ति अर्थ होता है सर्वे गत्यर्थ ज्ञानार्था ऐसे उद्घन्यते उत्कृष्ट ज्ञायते तो उद्घ यह प्रशंसार्थ में हो गया उद्घ शब्द प्रशंसार्थ और संघ शब्द गुणार्थ संघन भावे में अप हो गया ओ